Ngana baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala balangama Ponako tunakayo Naleki epaya majana epayo zalaki kofutela Balobinanga yo siyo bima baebe payo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Komi kanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala balangama Ponako tunakayo Naleki epaya majana epaya zalaki kofutela Balobinanga yo siyo bima baebe payo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Komi kanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobinga izo bana Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Anje Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka Balo binga izo bana lemi Anje Ebongi opesa mikolo Eko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Sayasika Ebongi tobina Kirikiri mabina ya mboka Mabina ya fiesta ya sika